الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم سورت کا نام ہے سورة الحج پچھلی سورت کا نام تھا سورة الانبیاء چار چیزیں ہر سورت میں بیان کیا کرتا ہوں نمبر ایک سورت کا ربط نمبر دو سورت کے امتیازات نمبر تین سورت غرار اور نمبر چار سورت کا خلاصہ یا سورت کی تقسیم سب سے پہلے اللہ سلام کہ سورت الحج اور سورت الاقص میں نام کا کیا ہے پچھلی سورت سورت الانبیاء تھی فرمایا مسئلہ تو ہی سمجھنا رہا ہو تو انبیاء کی سیرت دیکھو یہاں فرمایا حج کے رکن سے بھی مسئلہ توحید ظاہر ہو رہا ہے منیات وہاں عذاب کا ذکر تھا یہاں عذاب کی نشانی دل کا ذکر ہے وہ یہ تقریر کی ترتیب ہے شیر فیلی کی ترتیب ہے رکن سے بھی مسئلہ توحید ظاہر ہو رہا ہے مانوی رب وہاں عذاب کا ذکر تھا یہاں عذاب کی نشانی زلزلے کا ذکر ہے وہاں شرک اعتقادی کی تردید تھی یہاں شرک فعلی کی تردید آئے گی وہاں فرمایا وہ اختیارات کے مالک نہیں اللہ کے بغیر جن کو پکارا جا رہا ہے فرمایا اختیارات کے مالک وہ تو مکی بھی نہیں بنا سکتے یہاں سورۃ الحج میں بیان آیا گیا وہاں فرمایا رب کی طرف سے اگر کوئی ذکر آ جائے تو یلعبون لاہیت القلوبہم ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں مذاق کرتے ہیں استہزاء کرتے ہیں یہاں بیان آئے گا کہ حملے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں امتیازات امتیازات کا مطلب جو مضامین اس صورت میں ہیں اور اس کے علاوہ پورے قرآن میں نہیں ہیں نمبر ایک بروز قیامت حاملہ اور مرتے عورت کا ذکر حاملہ عورت کا کیا حال ہوگا دودھ پلانے والی کا کیا حال ہوگا یہ گنایا ہے شدت حال سے اور ناکی سے گنایا ہے شدت حال سے ایک نمبر دو دوسرا امتیاز قیامت کے دن لوگ نشہ کرنے والوں کی طرح نظر آئیں گے نمبر تین مشرق کا غصہ کیسے دور ہوگا ایک نمبر پندرہ اور بیت اللہ میں جو ظلم کا ارادہ کرے اس کو اللہ دردناک سزا دے گا نمبر پانچ تازہ دم اور تیز رفتار اونٹنیوں پر حج کے لیے آنے والوں کا ذکر نمبر چھ بیت اللہ کے طواف کا ذکر نمبر سات مختلف مذاہب کے عبادت خانوں کا ذکر نمبر آٹھ مشرقین کی مثال ایسے جیسے کوئی آسمان سے گر پڑا نمبر نو قربانی کا مقصد نمبر دس حکومت ملنے کے بعد حکمران کیا کریں نمبر گیارہ دل اندھے ہو چکے ہیں نمبر بارہ قرآن کی رات کے وقت شیطان لوگوں کے دل میں شبہات ڈالتا ہے نمبر تیرہ مشرقین قرآن بیان کرنے والوں پر حملے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں نمبر چودہ مکھی کی مثال نمبر پندرہ اللہ نے فرشتوں اور انسانوں میں سے رسول چنے نمبر سولہ حاجیوں کے لیے زیادہ تر عوامر کا بیان یہ سولہ امتیازات ہیں جو اس صورت میں ہیں اس کے علاوہ پورے قرآن میں نہیں ہیں تیسری بات سورت کا دعوی سورت چھوٹا چھوٹا سا لکھ لو سورت کا دعوی چھوٹا چھوٹا سا لکھ لو نفی شرک فعلی نفی شرک فعلی اور سورت کی تقسیم یہ ہے دو حصے ہیں پہلا حصہ آیت نمبر 25 تک ہے اس میں نفی شرک فی تصرف کا بیان آئے گا دو عقلی دلائل پہلی دلیل ثبوت قیامت پر بھی دلالت کرے گی سجرات تقویبات وغیرہ دوسرا حصہ آیت نمبر 26 سے آخر تک ہے اس میں شرک فعلی کے عنوان آئیں گے دلیل عقلی آئے گی دو مضمونوں کے بعد اجازت جہاد فتح و نصرت کا وعدہ باقی بات انشاءاللہ ساتھ ساتھ عرض کریں گے یا ایھا الناس اتقوا ربکم حصہ اول سورت نفی شرک فی التصرف کیا مطلب اللہ کے اختیار میں چپ کر گئے اللہ کے اختیار میں کوئی شریک یا ایوہ الناس اتقوا ربکم تخویف اخرویکم سٹروا، اے لوگوں ڈرو اپنے پروردگار سے، اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کو استعمال نہ کرو، جن جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے رک جاؤ، اللہ سے ڈرو، ان زلزلہ الساعتی شیء عظیم، یقیناً قیامت کا زلزلہ چیز ہے بہت بڑی، قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ آخری سپارہ سورۃ الزلزال، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، جس وقت صفحہ 877، اذا زلزلت الارض زلزالها، رحمت اللہ تھوڑے سے رخ پھیر لڑو، اذا زلزلت الارض زلزالها، جس وقت ہلایا جائے گا زمین کو ہلایا جانا، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین نکال دے گی جتنے بوجھ زمین کے اندر ہے، وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان کہے گا زمین کو کیا ہو گیا ہے، يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، اس روز زمین اپنی ساری خبریں بیان کرے گی۔ آئے کی بات اپنے مقام پر، ان زلزلہ الساعہ، اس کے بارے میں تین قول، زلزلے کے بارے میں کتنے قول؟ نمبر ایک، جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا اس وقت زلزلہ آئے گا، ایک قول، ان زلزلہ الساعہ شیء عظیم، ایک قول کیا ہے، سورج کہاں سے طلوع ہوگا، مغرب سے طلوع ہوگا، زلزلہ برپا ہوگا۔ نمبر دو، ان زلزلہ الساعتی شیء عظیم، پہلی دفعہ اسرافیل جب سور میں پھونکے گا زلزلہ آئے گا، دوسرا قول۔ اور نمبر تین، جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے اس وقت زلزلہ آئے گا، پہلا قول کیا تھا، نمبر ایک جب سورج مغرب سے شروع ہوگا، نمبر دو جب اسرافیل پہلی دفعہ نفخہ اولا، اور نمبر تین جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے زلزلہ آئے گا۔ یوم ترونھا، بیان شدت زلزلہ کتنا سخت ہوگا، جس روز دیکھے گا تو اس کو، تظہر کل مرضیاتی، غافل ہو جائے گی مارے حیبت و دہشت کے، حیبت و دہشت کی وجہ سے غافل ہو جائے گی، کل مرضیاتی، ہر دودھ پلانے والی عورت، اما ہر ذات کس سے غافل ہو جائے گی، اس سے جس کو دودھ پلا رہی ہوگی، دودھ پینے والے بچے سے غافل ہو جائے گی ہر دودھ پلانے والی عورت۔ ذرا دیکھنا تو فرق عرض کروں، ایک ہوتا ہے بچے کا والد، دوسری ہوتی ہے بچے کی والدہ۔ پیار والد کا بھی بہت ہوتا ہے اولاد سے، لیکن جتنا پیار والدہ کا ہوتا ہے اتنا پیار والد کا نہیں ہوتا۔ اگر دونوں کا آپس میں مقابلہ کرو تو والدہ کا پیار زیادہ ہوتا ہے۔ اگلی بات قابل غور ہے، یہ تکرار میں کہنی ہے۔ اور جب بچہ دودھ پینے والا ہو اس وقت والدہ کا پیار اور بھی زیادہ ہوتا ہے، والد کے مقابلے میں والدہ کا پیار زیادہ، اور جب دودھ پینے والا ہو تو اس وقت پیار اور بھی زیادہ۔ اللہ فرماتے ہیں، تذہل کل مرضیات المرضات، غافل ہو جائے گی ہر دودھ پلانے والی اماں اس بچے سے جس کو دودھ پلا رہی ہے۔ جس وقت پیار بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن قیامت کی ہو ناکی کی وجہ سے بچہ بھی بھول جائے گا۔ نمبر دو، اتاذا کل ذات حمل حملہ، پھینک دے گی سکتا گو کے نیچے، قبل از وقت، کیا لفظ ہے، قبل از وقت، پھینک دے گی ہر حمل والی حمل اپنا، گرا دے گی ہر حمل والی حمل اپنا، قبل از وقت، واتر الناس سکارا۔ ایک خاص بات کہتا ہوں، قیامت میں کوئی دودھ پلانے والی عورت نہیں ہوگی، پھر بچے کو پھولنے کا کیا مطلب؟ قیامت کے دن کوئی حاملہ نہیں ہوگی، پھر حمل گرانے کا مطلب؟ حاجی عبد الرحمٰن صاحب، حاملہ کوئی نہیں ہوگی، دودھ پلانے والی کوئی نہیں ہوگی، پھر اللہ نے بیان کیوں کیا؟ یہ کنایا ہے قیامت کی ہول نہ کیجیے. کیا ہے؟ یہ بات یاد کرنا، یہ ہمارے مقابرین کی بات ہے، میں نے نقل کی ہے. یہ کنایا کس سے ہے؟ کیا مطلب؟ اتنی، یہ دیکھنا، دیکھو گے تو جملہ سمجھاؤں. اتنی ہول نہ کی ہوگی، اتنی سختی ہوگی، اگر کوئی دودھ پلانے والی ہوتی بچے کو بھول جاتی، اگر کوئی حاملہ ہوتی حمل کو گرا دیتی. کنایا ہے ہول نہ کی سے. آگے چلو. وتر الناس سکارا، دیکھے گا تو لوگوں کو نشے کی حالت میں، اللہ نشہ ہوگا نہ وما ہوں بے سکارا، نہیں ہوں گے وہ حقیقت میں نشے کے اندر، واقع میں حقیقت میں نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے. ولکن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ کا عذاب سخت ہوگا. نیچے لکھو جس کی وجہ سے یہ حالت ہو جائے گی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، زجر اللہ نے ڈانٹا، زلزلے کا ذکر سننے کے بعد پھر بھی نہیں مانتے. بول اسمان رابط، زلزلے کا ذکر سننے کے بعد پھر بھی نہیں مانتے، شرم نہیں آتی ان کو. زجر ڈانٹا اللہ نے، وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے وہ بھی ہے، مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ جو جھگڑا کرتا ہے اللہ کی توحید میں. فی اللہ، فی توحید اللہ، اللہ کی توحید میں جھگڑا کرتا ہے. یہ تھا نظر ابن حارث. کون تھا بولو تو؟ کون تھا؟ بڑا جھگڑا تھا. کہتا تھا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. کیا کہتا تھا؟ قرآن جھوٹی کہانیاں ہیں. نمبر تین، گل سڑ جانے کے بعد اللہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے. کون کہتا تھا؟ نظر ابن حارث. فرشتے اللہ کی بیٹیاں، قرآن اساطیر الاولین جھوٹی کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی. اور نمبر تین، گل سڑ جانے کے بعد اللہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے ان کو. فرمایا لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو جھگڑا کرتا ہے اللہ کی توحید کے بارے میں بغیر علم، بغیر عقلی دلیل کے. وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، او یعنی ضلالت کی اس میں ایسی قابلیت ہے، اتنا گمراہی میں قابل ہے کہ پیچھے چلتا ہے ہر شیطان مرید، راندہ درگاہ، اللہ کی درگاہ سے دھتکارا ہوا اس کے پیچھے چلتا ہے شیطان. جہاں لکھنا ہے اس کے اوپر دو لکھو، اردو والا دو، پھر دو کو دو کے ساتھ ملائیں گے. کوتے با نہیں ہے سمرا نتیجہ، لکھا گیا من جانب اللہ، کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. علیہ اس شیطان پر، علیہ ضمیر کے نیچے دو لکھو، انگریزی والا دو. کوتے با نہیں ہے لکھا گیا شیطان کے اوپر، انہ من تولاہ، یقیناً جو بندہ دوستی لگائے گا اس شیطان سے. ہو کے نیچے دو، تولاہ ہو زمین کے نیچے دو، یقیناً جو بندہ دوستی لگائے گا اس شیطان سے. یہ لکھا ہے یتبعہ، شیطان کے پیچھے چلے گا. یہ بات لکھی گئی ہے جو شیطان کے پیچھے چلے گا. پھر فأنہ ہو کے نیچے دو، پر یقیناً شیطان، یزلو کے اوپر دو، اوپر نا، یزلو پر دو. اب میں دو کو دو کے ساتھ ملاؤں گا. کوتے با نہیں ہے لکھا گیا اس، بولو جلدی کرو، لکھا گیا اس، انہ یقیناً من تولاہ، شان یہ ہے من تولاہ، جو بندہ پیچھے چلے گا اس شیطان کے. فأنہ بس یقیناً وہ شیطان، یزلو گمراہ کر دے گا شیطان اس بندے کو، جو شیطان کے پیچھے چلے گا شیطان اس بندے کو گمراہ کر دے گا. یہ سمر ہے دنیاوی دنیا کا نتیجہ گمراہی. یادی پر لکھو دو, یادی پر دو, اور رہنمائی کرے گا شیطان اس بندے کی آخرت میں, کس طرف رہنمائی کرے گا, عذاب سعیر, جہنم کے عذاب کی طرف, بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کی طرف. شیطان کس طرف رہنمائی کرے گا, جہنم کے عذاب کی طرف. اللہ اللہ, شرم کرو, شرم کرو, اللہ کی توحید میں جھگڑا نہ کرو, قیامت کے زلزلے سے ڈر کر بات مان لو. یا ایھا الناس, چلو یا ڈراوا سن کر نہیں مانتے, دلیل سن کر مان لو. جو رکھتا ہے یا ایھا الناس, دلیل توحید عقلی اول, عقلی دلیل کون سی ہوتی ہے, کس کے مطابق ہو, عقل کے مطابق. عقل بھی مانتی ہے یہ کام اللہ کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا. فرمایا اے لوگو, دلیل برائے ثبوت قیامت یہ بھی ہے, ان کنتم فی ریب, اگر ہو تم بیچ کسی شک کے, اگر ہو تم بیچ کسی شک کے, کس سے, من الباس, دوبارہ زندہ ہونے سے. دوبارہ زندہ ہونے کے لیے تمہیں شک ہے, لکھا امکان قیامت سے, قیامت ممکن ہے کہ نہیں, یہ تمہیں شک ہے. تم مضمون آئندہ بھی غور کر لو, آنے والے مضمون میں غور کرو. فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ, نمونہ اول انفسی, جو ساتھی ابتدا میں تھے, انفسی دلیل یاد ہے کہ نہیں, جس میں انسانی جسم کا ذکر ہو یا انسانی اعضاء کا ذکر ہو وہ دلیل ہوتی ہے انفسی. تو ساتھی دیر سے آتے ہیں گھروں میں رہتے ہیں, سکھا مخا کیا فائدہ گھروں میں رہنے کا, جب آپ ان باتوں سے رہ گئے. اسی میں نے قرآن کے نام لکھوائے تھے, پتہ نہیں آپ نے نوٹ بھی کی ہے کہ نہیں. فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ, نَمُونَ اول انفسی, انسانی جسم کا ذکر, انسانی اعضاء کا ذکر. انفسی دلیل کیا ہوتی ہے ڈیرویو, انسانی یا انسانی جسم کے اعضاء, آنکھ ہے, آنکھ ہے, پاؤں وغیرہ. تو آنے والے مضمون میں غور کرو. فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ, یقیناً ہم نے تم کو پیدا کیا ہے مٹی سے. یہ جو من تراب ہے نا, اس کے اوپر جگہ بچی ہوئی ہے, یہ تھوڑا دو لفظ لکھ لو, سات منازل زندگی. کتنے منازل؟ سات. زندگی کی سات منزلیں آ رہی ہیں, سات منازل زندگی. نمبر ایک, من تراب, ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا. ایک تراب پر ایک, رحمت اللہ, ایک آدم علیہ السلام مٹی کے بنے ہوئے, مادہ بھائی, او دور والا مادہ. ثم من نطفہ بندوہ, پھر تم کو نطفے سے بنایا, پانی کے قطرے سے مادہ قریب. ثم من علقۃ, پھر جمے ہوئے خون سے. ثم من مضغۃ مسجار, پھر گوشت کے ٹکڑے سے. مضا جمع ہوا گوشت, بوٹی, بوٹی گوشت, گوشت کا ٹکڑا, مخلہ کا نقشہ بنی ہوئی, بغیر مخلہ کا اور نہ نقشہ بنی ہوئی ادھوری, باغ اجزا ناقص, باغ اجزا بولو تو صحیح, باغ اجزا ناقص, مخلہ کا نقشہ بنی ہوئی, بچے کا نقشہ بن گیا ہیرے میں مادر میں. بغیر مخلہ کا, ابھی نقشہ نہیں بنا, ادھوری ہے. لے لو بہین نقم, سبحان اللہ, لے لو بہین نقم, مخلہ کا اور غیر مخلہ کا جملہ سنو. بعض کی پیدائش مکمل, بعض کی نامکمل. بعض کی پیدائش, ایسے بچہ پیدا ہوا مکمل, اور بعض اوقات بچہ پیدا ہوا ادھورا ناقص. ایک انداز ہے ادھورا اور ناقص, ادھورا اور ناقص. ایک انداز کا ہو تو ادھورا اور کیا مطلب, مکمل اور ادھورا, مکمل اور ناقص, یوں کہہ لو مکمل اور کیا مطلب, یا بچہ پیدا ہوا مکمل اور یا ادھورا, ابھی جسم پورا نہیں بنا تھا, عمل پہلے ظاہر ہو گیا. ٹھیک, خیال. نمبر دو, مخلہ کا دیما غیر مخلہ کا, بعض بے عیب کچھ عیب والے. دوسرا انداز کیا ہے, بعض بولو تو صحیح, بعض بے عیب, بچہ بچہ پیدا ہوا کوئی عیب نہیں، اور بعض عیب والے عیب دار بچہ پیدا ہوا ہاتھ نہیں ہے، ہاتھ کمزور، پاؤں نہیں ہے، آنکھیں نہیں ہیں، یہ غیر مخلقہ کتنے اندار ہو گئے. تو تیسرا مخلقہ دن غیر مخلقہ، سبحان اللہ، کچھ وقت وہ ہے پورا نقشہ تیار ہے اور کچھ وقت وہ ہے پورا نقشہ بھی نہیں بنا. 2 مہینے ہوئے نقشہ پورا نہیں بنا، 5 مہینے گزر گئے حمل کو تو نقشہ پورا بن گیا. کچھ وقت وہ ہے نقشہ پورا، کچھ وقت وہ ہے نقشہ پورا نہیں بنا. لینو بھائی یہ نہ لکھوں، سبحان اللہ، کیوں اللہ یہ کرتا ہے منہ تاکہ ہم واضح کرے تمہارے لیے کمانا قدرت نا. لگ پڑھو، لکھا ہوا ہے کمانا تاکہ ہم واضح کرے تمہارے لیے اپنی قدرت کا کمال، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے میں نہ کتنی کامل قدرت والا ہوں. یہ تمہیں پتہ چل جائے، اس کا تعلق ہے خلقناکم کے ساتھ، نیچے لکھا ہوا ہے ہم نے تم کو پیدا کیا کیوں، لنبین لکم، تاکہ ہم اپنی قدرت کا کمال واضح کریں کہ پہلے کیا تھے. سمجھنا سمجھنا، قلم ہاتھ میں رکھو تو کوئی آپ کو پیدا ہو. نمبر 1 لنبین لکم، پہلے کیا تھے. نمبر 2 کیسے بنے ہو، اور نمبر 3 کتنے وقت میں بنے ہو. میں اللہ تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں پہلے کیا تھے، نمبر 2 کیسے بنے ہو، نمبر 3 کتنے وقت میں بنے ہو. اس پر غور کرو تو تمہیں قیامت کا مسئلہ سمجھ آ جائے گا. وَلَوْ كَانَ فِي الْأَرْحَامِ مَعَ دلیل، دلیل کو پورا کر رہے ہیں ہم تمہیں پھرا دے رحموں کے اندر، مانشا جتنا ہم چاہتے ہیں، جتنا 8 مہینے 8.5 9 مہینے 9.25 مہینے ہم ٹھہراتے ہیں تم کو، ہم ٹھہراتے رحموں کے اندر، ہم ٹھہراتے رحموں کے اندر، مالا شاہ جتنا ہم چاہتے ہیں، کتنے تک، الاجل مسمی، وقت مقرر تک، وقت یعنی وضع حمل تک. حمل جب وقت پورا ہوا، بچہ پیدا ہو گیا، اور بازوں کو پڑھو، بازوں کو پہلے گرا دیتی ہے، ثم نخرجکم طفلا، طفلا پر 5-4 پہلے گزر چکے، مٹی، نطفہ، آلہ کا جمع و خون 3، مضلع گوشت کی بوٹی 4، اب طفلاً 5، پھر نکالتے ہیں تم کو ماں کے پیٹ سے، دراہنے کے تم بچے ہوتے ہو، بچے ہونے والی حالت، پڑھو تو صحیح. آت مولانا حسین علی، یہ کس نے فرمایا؟ آت مولانا حسین علی رحمت اللہ نے. پھر باقی رکھتے ہیں ہم تم کو، پھر باقی رکھتے ہیں ہم تم کو، لے تب لوگوں تاکہ پہنچ جاؤ تم اپنی جوانی کو. بچہ ہے بڑا بڑا بڑا، او جوان ہو گیا، کس میں اول اشدھا کمبل کو، نمبر 6 بچہ ہونا 5ویں منزل، جوان ہونا 6ٹی منزل. ومنکم من یتوفا، ایک قسم یہ ہے کہ بندہ جوان ہو گیا، دوسری قسم ومنکم من یتوفا، کچھ تم میں سے وہ ہیں جو جوانی سے پہلے فوت کر دیے جاتے ہیں. جوان نہیں ہوا، مر گیا، قبروں پہ لکھا ہوتا ہے ابھی جامع عمر بھرا نہ تھا، کف دست سے ساقی جھلک پڑا، رہی دل ہی کی دل میں حسرتیں، یہ نشان کا زانے مٹا دیا. جوانی سے پہلے پہلے موت. تیسری قسم، وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، تیسری قسم، پہلی قسم جوانی، دوسری قسم جوانی سے پہلے موت، تیسری قسم کچھ تم میں سے وہ ہیں جو لوٹائے جاتے ہیں ناکارا عمر کی طرف. ارزل ناکارا، نکمی، ناکارا عمر کی طرف. میورتوں کے نیچے 7 ساتویں منظر زندگی کی، میرے کو میورت دو ارزل عمر، کوئی تم میں سے وہ ہیں جو لوٹائے جاتے نکمی عمر کی طرف، ناکارا عمر انجام کیا نکلتا ہے، لکھ لا یعلم من بعد علم شیء علام العاقبہ، یہ لام انجام بیان کرنے کے لیے آئی ہے، انجام یہ نکلتا ہے، کیا مانا؟ سارے نہیں کہہ رہے، کیا مانا؟ انجام یہ نکلتا ہے کہ لا یعلم نہیں جانتا بوڑھا من بعد علم شیء علم کے بعد کوئی چیز، جاننے کے بعد کسی چیز کا پتہ نہیں رہتا، حافظہ سارا ختم، حافظہ ختم، کتنی منزلیں زندگی کی آ گئی ساتھ، نمبر ایک مٹی، نمبر دو گندا پانی، نمبر تین جمع ہوا خون، نمبر چار گوشت، نمبر پانچ بچہ، نمبر چھ جان، نمبر سات بوڑھا، سارے حافظ ختم، واتر میرا عمر ہو تے کوئی نہ پوچھے رہا، سمجھ رہے ہو پنجابی سمجھنے والے، اردو سرحکی سمجھنے والے، دس سال کی بچی سے کون راستہ پوچھے جس کو خود پتا نہیں، عمر ہوئی دہا کوئی نہ پوچھے رہا، عمر ہوئی شیر بولتے ہیں، بھوک لگی ہے یہ کھاؤ وہ کھاؤ، پکوڑے برگر سموسے مٹھائی فلاں، عمر ہوئی تری ہو گیا پرلی، شادی ہو گئی، آج تک سنتے بیٹھے ہو، عمر ہوئی تری ہو گیا پرلی، شادی ہوئی، عمر ہوئی چالی کاٹے پہ گئی پیالی، اب ایک بچہ روتا ہے دوسرا ہے اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، ادھر ہے وہ، عمر ہوئی پجا کاٹے پہ گیا تھا، اب ان کی شادی کرو رشتے تلاش کرو، ادھر بھاگو ادھر بھاگو، عمر ہوئی ساٹھ ہاتھی پھتی لاٹھ، لاٹھی ہاتھ میں، عمر ہوئی ستر ہر کویا کے پاس تیر، اب بابے کا دماغ کام نہیں کرتا، عمر ہوئی اسی کوئی نہ پوچھے دودھ سے لسی، آپ کوئی سے پوچھتا بھی نہیں، بابا جی لسی پیو گے دودھ پیو گے، عمر ہوئی نوے کول نہ کوئی پوے، ساتھ بیٹھنا کوئی نہیں، عمر ہوئی سو کہ ہن تا مغرور نہ ہو، یہ زندگی ہے، آکڑ دیکھو ہماری فخر دیکھو، آکڑ ہی ختم نہیں ہو رہی، واطل رضا میرا تن نمونہ دو آفاقی، نمونہ دو سن پڑھو کہو تو صحیح، دوسرا نمونہ مولانا سبحان اللہ، اللہ تیری قدرت پر قربان جاؤں، پہلے بچہ تھا پھر انسان بوڑھا بن گیا، اور بوڑھا بن کر مزاج بھی بچوں والا بن گیا، طبیعت بچوں والی بن گئی، واہ میرا اللہ، یہ نمونہ ہے فنا کا، دیکھو پہلے کیا تھے فنا کی طرف جا رہے ہو، صدا یہ جوانی نہیں رہنی، واطل رضا حامد تن نمونہ دوم آفاقی، آفاقی کیا ہوتا ہے انسانی جسم کے علاوہ زمین آسمان وغیرہ وغیرہ سمندر پہاڑ ان کا ذکر، واطل رضا حامد اور دیکھتا ہے تو زمین کو خوش کر، فیضان ترنہ نہیں ہر ماں جس وقت لاتل کرتے ہم زمین کے اوپر پانی، یہ دستر خوش ہو جاتی ہے، یہ دستر بولو تو صحیح، یہ دستر خوش ہو جاتی ہے زمین وربت اور پھول جاتی ہے، یہ دستر کا کیا معنی کیا، یہ دستر کا معنی خوش ہونا، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احتسل لہو عرش الرحمن، حدیث کے لفظ کیا ہے احتسل لہو عرش، رحمان کا عرش خوش ہو گیا، رحمان کا عرش خوش ہو گیا، احتسل زمین خوش ہو جاتی ہے پانی آنے کے بعد، وربت اور پھول جاتی ہے وامبت، اگاتی ہے من کل زوج بہیج ہر قسم کی چیز رونق والی، بہیج کا معنی رونق والی، رونق والی چیزیں اگاتی ہے، ذالک نتیجہ دلیل، سبحان اللہ نتیجہ دلیل، خیال کرنا مولانا نتیجہ دلیل، ذالک اشیر مذکور فی دلیل، جو ہم نے دلیل میں بیان کیا دلیل میں ذکر ہو چکا ہے، کیوں کیوں ہم نے دلیل بیان کی ہے، لتستحقنوا تاکہ تمہیں جائے، اور چھوٹا چھوٹا لکھا ہوا ہے، لیتا سہکنو، ہم نے یہ دلیل کیوں بیان کی ہے؟ تاکہ تمہیں یقین آ جائے، اس بات کا یقین کہ بأن اللہ هو الحق، بأن اللہ، اس لیے ہم نے یہ دلیل بیان کی ہے تاکہ تمہیں یقین آ جائے، اس بات کا یقین آ جائے، اس بات کا یقین کہ یقین اللہ هو الحق، وہی ہے معبود حق، وہی ہے، کہو تو صحیح، وہی ہے معبود. یہ کمال ذاتی لکھا ہوا ہے، اللہ کی ذات کا کمال، ذاتی صفت بیان ہو رہی ہے، حق اللہ حق ہے، یعنی معبود حق ہے. اور دوسرا کمال فعلی، اس کے کام کا کمال دیکھو کرتا کیا ہے، وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور یقیناً وہی اللہ زندہ کرے گا زندوں کو، وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، زندہ کرے گا اللہ زندوں کو، کس کو زندہ کرے گا؟ سارے نہیں کہے، جن کو شک کر نہیں بولیں گے، اللہ زندہ کرے گا. اچھا ترجمہ کر لیں، وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، سوم کمال وصفی، سبحان اللہ، پہلے ذاتی کمال کا بیان، فعلی کمال کا بیان، وصفی کمال، اللہ کریم کی صفت کا کمال، اور یقیناً وہ اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ، نتیجہ دلیل، لیتا سہکنو، کیا لکھا ہوا ہے اوپر، یہ بھی تمہیں یقین آ جائے، ہم نے دلیل کیوں بیان کی ہے، یہ بھی تمہیں یقین آ جائے کیا، کہ یقیناً قیامت آنے والی ہے، حکمت عمر، یقیناً قیامت آنے والی ہے، لا ریب فیہا، نہیں کوئی شک قیامت کے آنے میں. دوسری حکمت، وأن اللہ یبعث من فی القبور، اور یقیناً اللہ زندہ کر کے اٹھائے گا، اللہ بولو تو صحیح، اللہ زندہ کر کے اٹھائے، کیا کر کے، جو پہلے سے زندہ پڑے ہیں ان کو زندہ کرنے کی کیا ضرورت، چپ کر رہے ہو، جو پہلے سے زندہ پڑے ہیں ان کو زندہ کرنے کی کیا ضرورت، ان اللہ یبعث من فی القبور، یقیناً اللہ، مانا تو کرو، یقیناً اللہ زندہ کر کے اٹھائے گا ان کو، بالکل جو قبروں میں ہیں. یہ دوسری حکمت. تیسرا پارا، سورۃ البقرہ، صفحہ 73، صفحہ 73، آخری دو سطرے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، مل گیا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں، کیا عرض کرتے ہیں، رب اے میرے پروردگار، أَرِنِي، مجھے دکھا، كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، تو کیسے زندہ کرے گا زندوں کو، کس کو، کانا ولم تؤمن، اللہ نے فرمایا کیا آپ کو یقین نہیں ہے، میں اللہ مردوں کو زندہ کروں گا، آپ کو یقین نہیں ہے، کانا بلا، عرض کرتے ہیں کیوں نہیں، یقین تو ہے تو مردوں کو زندہ کرے گا، ولكن يطمئن قلبي، اس لیے دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ میرے دل کو اور زیادہ اطمینان ہو جائے. بات آئے گی انشاءاللہ کہ آج کی اللہ مجھے دکھا تو کیا کرے گا، رب ارنی کیف تحیل. 29واں پارہ، سورۃ القیامہ، 848، Thank you. 749 أيحسب الإنسان أن يترك سدى أيحسب الإنسان أن يترك سدى اچھا کیا خیال کرتا ہے انسان کہ چھوڑ دیا جائے گا بیکار بے حساب نہیں نہیں الم یکن نطفۃ من منی یمنا کیا نہیں تھا انسان گندا پانی منی میں سے یمنا جو رحم مادر میں ٹپکائی جاتی ہے ثم کان علقتا پھر ہو گیا انسان جمع ہوا خون فخلق اللہ نے بنایا فسوا ٹھیک آزاوانا بنایا فجعل منہ الزوجین اللہ نے اس میں سے جوڑا بنا دیا کس کا جوڑا ذکر والانثی مذکر اور مؤنث کا جوڑا الیس ذلک کیا نہیں ہے اللہ ان صفتوں والا ان صفتوں والا اللہ نہیں ہے بے قادر قدرت رکھنے والا اس بات پر جو اللہ یہ کام کر سکتا ہے کیا قادر نہیں ہے اس بات پر الموتا کہ دوبارہ زندہ کرے زندوں کو کس کو دوبارہ زندہ کرے دیکھو کتنے صاف صاف قرآن کے حوالے سورہ یاسین آیت نمبر 12 انا نحن نحیی الموتا یقیناً ہم زندہ کریں گے زندوں کو دیرویو کہنے لگ ہم زندہ کریں گے رو لیتے جھگڑے کہنے لوگ کبھی بتائیں یقیناً ہم ہی زندہ کریں گے زندوں کو ونق زندہ کریں گے ہم ونق تو بمال کرتا ہوا سارا ہوں اور ہم لکھ رہے ہیں جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا وہ سارا ہوں جو پیچھے رہے کل شہین تمام کی تمام چیزیں ہر ایک چیز آسینا ہو فی امام مبین ہم نے اس کو شمار کر رکھا ہے نام اعمال میں آ جاؤ جی سبق پر انسان کے نطفے نے ترقی کی دیکھنا انسان کے نطفے نے ترقی کی اور کامل شکل میں جا کر انسان بنا زمین کی پوشیدہ قوتوں نے ترقی کی اور کیا انجام نکلا کہ او خوبصورت فصل لہلانے لگ گئی اسی طرح انسان کے اندر جو پوشیدہ قوتیں ہوتی ہیں سعادت کی شکاوت کی نیک بختی کی بد بختی کی وہ جب ترقی کرتی ہیں تو کامل ترین انجام باسر بادر موت ہے باس بادر موت کی شکل ہے ایک جملہ لکھو پوشیدہ قوتیں بارش سے ان کی پوشیدہ قوتیں پھر ہوئی ہیں اسی طرح انسان کی سعادت اور شکاوت کی قوتوں نے ترقی کی کامل ترین شکل کا نام باس بادل موت ہے من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ہدا ولا کتاب منیر یاد ہے زجر انعام یاد ہے زجر ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم پھر زجر کو دہرایا یاد ہے زجر کا مطلب اور پیچھے گزرا تھا ومن الناس من یجادل کون سا بندہ جھگڑا کرتا تھا میں سے وہ بھی ہے، یہ تفصیل آ رہی ہے، جو جھگڑا کرتا ہے فی اللہ فی توحید اللہ، اللہ کی توحید میں، بغیر علم بغیر عقلی دلیل کے، ولا ہدن بغیر دلیل وحی کے، ولا کتاب منیر بغیر کتاب روشن کے، کوئی دلیل نقلی بھی نہیں ہے، ثانیہ اس سے ہی موڑنے والا ہے اپنی کروٹ، موڑنے والا ہے، خیال کرنا مولانا، ثانیہ اس سے ہی موڑنے والا ہے اپنی کروٹ، کیوں غرض مجادلہ، جھگڑا کیوں کرتا ہے، لیوزل عن سبیل اللہ، تاکہ گمراہ کرے اللہ کے راستے سے، لہو فی دنیا خدیون، مولانا ثانیہ اس سے ہی کا جملہ، مسئلے توحید بیان ہو تو گردن موڑتا ہے، یہ مسئلہ بار بار، یہی مسئلہ، ثانیہ اس سے ہی دراہنے کے موڑنے والا ہے اپنی کروٹ، مسئلے توحید بیان ہو تو گردن موڑتا ہے، سورۃ بنی اسرائیل 15 پارہ، سورۃ بنی اسرائیل صفحہ کھولو 429، 429 آیت نمبر 46، وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، جس وقت آپ ذکر کرتے ہیں اپنے رب کا میرے محبوب، قرآن کے اندر کیسا ذکر، وَحْدَهُ دراہنے کی وہ اللہ اکیلا ہے، اللہ کی توحید کا ذکر کرتے ہیں آپ، یہ نہ دیکھو، بڑا نہیں نہ دیکھو، وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، جس وقت آپ ذکر کرتے ہیں اپنے رب کا قرآن کے اندر، کیسا ذکر، وَحْدَهُ کہ وہ اللہ اکیلا ہے، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ ہے، تو وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، یہ پھر جاتے اپنی پیٹھوں کے اوپر نفرت کرتے ہوئے، نفرت کرتے ہوئے پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں، 24 پارہ سورۃ الزمر، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ آیت نمبر 45، سورۃ الزمر 672 صفحہ 672، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، جس وقت ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا، دراہنے کے اللہ اکیلا ہے، اشمعت سکڑ جاتے ہیں قلوب الذین، دل ان لوگوں کے، لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت کے ساتھ ایمان نہیں رکھتے، بے ایمانوں کے دل سکڑ جاتے ہیں، وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، جس وقت ذکر کیا جاتا ہے ان لوگوں کا جو اللہ کے علاوہ ہیں، پیروں کا ذکر، فقیروں کا ذکر، 12 سال تک حضرت کچے دھاگے کے ساتھ الٹے کنویں میں لٹکے رہے، نعرہ غوثیہ، واہ بھائی واہ، آج بڑا مزہ آیا تقریر کا، فیس بھی حضرت کو ٹپن دے دو، اذا ہم یستبشرون، اللہ کے بغیر دوسروں کا ذکر کیا جائے فوراً خوش ہونے لگ جاتے ہیں، اور اللہ کا ذکر آئے، ثانیہ اس پہ ہی لہو فی دنیا خزیون، سمرا دنیاوی، اس بندے کے لیے دنیا کے اندر رسوائی ہے، خواہ قتل یا بے عزتی، نصیب ہو ہی کی ہوگی، قتل ہوگا یا بے عزت ہوگا، سمرا اخروی و نذیقہ، اور چکھائیں گے ہم اس کو قیامت کے دن عذاب الحریق، جلانے کا عذاب، آپ کا عذاب چکھائیں گے، ذالک ذالک، نیچے کیا لکھا ہے، اور وہ تو صحیح، کیا لکھا ہے، کیا مطلب، اللہ مجرموں کو ذلیل کرنے کے لیے فرمائے گا، یقالو لہم، لہم نہیں لکھا ہوا، یقالو لہم، حاجی صاحب، یقالو لہم، کیا لکھا ہوا ہے؟ لہم نہیں لکھا ہوا، یو کالو لہم، کہا جائے گا ان کو کیا؟ ذالک وجہ عذاب، یہ کیوں تمہیں سزا ہو رہی ہے؟ بما قدمت یداک، اس وجہ سے سزا ہو رہی ہے، بوجہ اس کے جو آگے کیا تیرے دونوں ہاتھوں نے، اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، وَعَلَمُوا، تمہیں پتا ہونا چاہیے، یقیناً اللہ نہیں ہے قطعاً ظلم کرنے والا بندوں کے لیے۔ سلام کا کیا معنی کیا؟ قطعاً بالکل ظلم کرنے والا نہیں ہے بندوں کے لیے، اللہ تو ظلم کے ارادے سے بھی پاک ہے۔ کھولو جی، وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ، چوبیسواں پارہ صفحہ بتاؤ۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ، ہے نہیں؟ واہ جی واہ، صفحہ بتاؤ۔ ستر سوا 683، وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ، اور اللہ کریم ظلم کا بندوں کے لیے ارادہ بھی نہیں کرتا، اللہ تو ظلم کے ارادے سے بھی پاک ہے۔ اللہ ظلم کے ارادے سے بھی پاک ہے۔ انہوں نے آس پاس نہیں لکھا ہوا، قرآن کو دیکھو، حوالہ نکالو جی۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ، اللہ یرید ظلما للعالمین، جی 101، ماشاء اللہ صفحہ 101، کس نے بتایا جی؟ ماشاء اللہ، واہ بھائی واہ، اللہ آپ کو مزید صلاحیتوں سے مالا مال کرے۔ آخری صدر، سارا سال حافظ دیکھتے نہیں نا قرآن، رمضان آیا تھا اب شروع ہے جی، صحیح بات۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ، تمہاری تو آپ نہیں، اچھا وقت ہے۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ، تو نہیں کو جائے۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ، اور اللہ کریم جہان والوں کے ساتھ ظلم کا ارادہ بھی نہیں کرتا۔ آ جاؤ جی اپنے سبق پر۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، زجر ثانی، پھر اللہ کریم نے ڈانٹا، لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو عبادت کرتے ہیں اللہ کی علی حرفٍ، کنارے پر۔ کس پر پڑھو تو؟ کس پر؟ علی حرفٍ، کنارے پر، جیسے کہ کوئی، جملہ پڑھو، جیسے کہ کوئی کنارے پر کھڑا ہے، موقع پاتے ہی چل پڑتا ہے۔ جملہ لکھو۔ توحید میں، مسئلہ توحید میں فائدہ ہو دیتا ہے، اور نقصان پہنچے تو پھر جاتا ہے کہ کون جھگڑا مول لے۔ بات ایسا اپنی برادری چھوڑ دیا، ہاں آ جاؤ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ، اگر پہنچے اس کو دنیاوی نفع، پہنچے اطمئن به، مطمئن ہو جاتا ہے ظاہری طور پر اس کے ساتھ۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور اگر پہنچے اس کو آزمائش آ جائے، پھر انقلب علی وجهه، تو پھر جاتے اپنے چہرے پر۔ چھوڑو کون جھگڑا مول لے، سمرا خاسر دنیا والآخرہ، نقصان پا گیا دنیا میں اور آخرت میں، قلم ہاتھ کے اندر خاطرہ دنیا کی نیچے دنیا میں ذلیل، بل آخرہ آخرت کے نیچے گرفتار عذاب، دنیا میں ذلیل ہوگا آخرت میں عذاب میں پکڑا جائے گا، ذالک هو الخسران المبین، یہی تو ہے نقصان کھلم کھلا۔ آپ کے پاس دوسری سطر میں ایک حاشیہ لکھا ہوا ہے اوپر دیکھو، اور 494 کے اوپر فائدہ، یعنی جب کوئی فتنہ دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے پکارنے کو چھوڑ کر، پڑھو، اللہ کے پکارنے کو چھوڑ کر جس طرف منہ ہوتا ہے اسی طرف چل پڑتے ہیں، یعنی جو غیر اللہ خیال میں آتا ہے اس کو پکارنا شروع کر دیتا ہے، عبارت ٹھیک کرو، اس کو پکارنا شروع کر یدعو من دون اللہ زجر، پھر اللہ نے ڈانٹا تیسری زجر، پکارتا ہے من دون اللہ اللہ کے بغیر مار، ان کو لا یسلوہم جو نہیں نقصان دے سکتے اس کو، اس کے نیچے لکھو عبادت کرنے کی صورت میں، عبادت اوہو بھول گئے، یہ نہ لکھو، عبادت نہ کرنے کی صورت میں، عبادت نہ کرنے کی صورت میں، سمجھو سمجھو اس کو، غیر اللہ کی عبادت نہ کرو تو نقصان، آپ جو قبروں کے سجدے نہیں کرتے انہوں نے ہمارا کیا بگاڑا ہے، پکارتا ہے اللہ کے سوا ان کو جو نہیں نقصان دے سکتے اس کو، عبادت پڑھو تو، عبادت اور ان کو پکارتا ہے جو نہیں نفع دے سکتے اس کو عبادت کرنے کی صورت میں، اب لکھو عبادت کرو نفع نہیں دے سکتے، نہ کرو بتاؤ تو صحیح، عبادت کرو اور نہ کرو تو نقصان نہیں دے سکتے، کیا مطلب نفع نقصان کے مالک نہیں، خلاصہ سمجھو، مشکل ہے تاریخ رحمت اللہ، نفع نقصان کے مالک نہیں، ذالک هو الضلال البعید، یہی تو ہے گمراہی دور کی، لکھا ہے الدعا غیر اللہ کو پکارنا یہی ہے گمراہی دور کی، البعید کے نیچے از حق، حق سے دور، یہی تو ہے گمراہی حق سے دور، غیر اللہ کو پکارنا جو نفع نقصان کے مالک نہیں ہے یہی تو ہے گمراہی دور کی۔ اس آیت کا خلاصہ مجھے بتا دو، میرا اطمینان ہو جائے، اگلی آیت مشکل ہے، غیر اللہ نفع نقصان کے مالک ہیں، ان کے ہاتھ میں نفع ہے، ان کے قبضے میں نقصان ہے، اب غور کرنا آگے، اب کسی ساتھی کی توجہ نہ ہوئی تو میں ناراض ہو جاؤں گا، آیت آ رہی ہے، یدعو چوتھی زجر، پکارتا ہے لمن، لام زیدا، پکارتا ہے من، ان کو ذرو جس کا نقصان، اقرب من نفعی، اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے، لبئس المولا، البتہ برا ہے دوست، برا ہے کارساز، جس کو تو نے کارساز بنایا ہے بہت برا ہے، ولبئس العشیر، اور البتہ برا ہے رفیق، اور دوست اپنے سے بڑا سمجھو پھر بھی غلط، اپنے برابر سمجھو پھر بھی غلط، جس کی بات مان کر ان کو پکار رہا ہے یہ برا دوست ہے، کس نے تجھے پٹی پڑھائی ہے بے وقوف، 1912 پہلا صفحہ، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، جس روز کاٹے گا ظالم اپنے ہاتھوں پر کیا کہے گا، یا لیتنی، ہائے میری بد نصیبی، اس کا خصم رسول سبیل، راستہ، کیا مطلب؟ نبی پاک کے راستے پر میں چلتا، ہائے میری بد نصیبی، یا ویلتا، ہائے میری خرابی، لیتنی کاش میں، لم اتخذ فلانا خلیلا، فلاں پیمان کو اپنا دوست نہ بناتا، لقد اضلنی عن الذکر، البتہ حقیق اس نے مجھ کو گمراہ کر دیا، نصیحت سے، قرآن سے، بات اس جانی، بات اس کے کہ میرے پاس نصیحت آ چکی تھی، اس وقت پشیمان ہونے کا کیا فائدہ؟ آؤ جی پھر منع کرو، غور کرو، اشکال ہے، یدعون من سره، یدعون من سره، یہ مشرک پکار رہا ہے ان کو کہ ان کا نقصان اقرب بالنفع، نفع سے زیادہ قریب ہے، نفع اتنا قریب نہیں جتنا نقصان قریب ہے، نفع اتنا قریب، مطلب بولو، نفع اتنا قریب، نفع سے نقصان اقرب، نفع سے نقصان اقرب، کیا ہے؟ یہ مولوی نام بیٹھا ہے، دیکھنا توجہ، بے اعتراض میں اٹھا دوں گا، بے اعتراض کی ہوگی اگر کسی نے توجہ نہ کی، سورۃ حج کی یہ مشکل آیت ہے، میں کہتا ہوں انعام یہ میرے قریب بیٹھا ہے، اس کے مقابلے میں وہ فضلدار بیٹھا ہے، ہارون بیٹھا ہے، ہارون اتنا قریب نہیں جتنا انعام قریب ہے، ہارون اتنا قریب جتنا مولانا قریب، ہارون بھی ہے قریب، سمجھنا، قریب، لیکن جتنا مولوی انعام قریب ہے وہ اتنا قریب نہیں ہے، قریب وہ بھی ہے، اتنا دور نہیں بیٹھا، قریب، اب دیکھ رہے ہیں سامنے دیوار کھڑی ہے، وہ درخت ہے، وہ تو بہت دور ہے، ہارون قریب ہے لیکن جتنا انعام قریب ہے اتنا وہ قریب، قریب وہ بھی ہے، قریب یہ بھی ہے، لیکن یہ زیادہ قریب ہے، اب اس کو ذرا سمجھنا، اللہ نے کیا فرمایا کہ جن کو پکار رہا ہے ان کا نقصان زیادہ قریب ہے، ان کا نقصان اس سے نفع سے، نقصان دوہراؤ، نقصان اس سے، اس کا مطلب نفع بھی قریب ہے لیکن نقصان، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ غیر اللہ نفع دیتے ہیں نا، غیر اللہ نفع، اس کا سمجھو، غیر اللہ نفع ٹھیک ہے، نفع اتنا قریب نہیں ہے جتنا نقصان قریب ہے، لیکن نفع ہے تو صحیح نا، نفع سمجھو، اس کا تو سمجھو نا، اللہ نے کیا فرمایا، غیر اللہ کا جو نقصان ہے وہ کس سے، اس کا مطلب ہے نفع تو ہے، خیر اللہ کی پکار میں نفع، یہ الگ بات ہے کہ نقصان زیادہ قریب ہے، نفع اتنا قریب نہیں ہے، لیکن نفع ہے تو صحیح، اور پچھلی آیت میں کیا فرمایا کہ یا تو من دون اللہ مالا ولا مالا، پچھلی آیت کہتی ہے نفع نہیں ہے، یہ آیت کہتی ہے نفع ہے، اگلی آیت کہتی ہے نفع، اس بات کو پھر دوہراؤ، غیر اللہ کی پکار میں نفع ہے، پچھلی آیت کہتی ہے نفع، اگلی آیت کیا کہتی ہے کہ نفع سے نقصان زیادہ قریب ہے، اس کا مطلب ہے نفع تو ہے لیکن اتنا قریب نقصان زیادہ قریب ہے، اب اس کا کیسے حل ہوگا، اوپر پڑھو، لام زیادہ ہے، یہ جو ہے نا یدو لمن لام، آگے چلو، اور اقرب سے مراد الى الفهم ہے، اقرب سے مراد، دھیان سے پڑھنا ہے، سب نے پڑھنا ہے، مہربانی، اقرب سے مراد یعنی اس کو پکارتا ہے جس کے پکارنے کا ضرر اقرب الى الفهم ہے نفع سے، یعنی جس کو پکارتا ہے وہ نفع ہی نہیں دے سکتے اور نقصان بھی، آپ ماں قبر والی آیت سے تعارض آسان الفاظ کے ساتھ دیکھنا چاہیے تھا، قاسم نے بات مشکل کر دی، سمجھو، حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ نے فرمایا، کس نے، باقر کتنا بیٹھے ہیں، باقر کس نے فرمایا، سمجھنا، میں طرف دیکھنا، کس نے فرمایا، یہ تکرار ہوگا، میں یہ سنوں گا، حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ نے فرمایا، اللہ کے بندو سوچو، اقرب الی الفهم کا مطلب سوچو، ایک آدمی سوچ رہا ہے اگر میں کسی پیر کو پکاروں، اگر میں کسی دربار کو، یہ سوچ رہا ہے، دیکھنا حضرت کی بات، سوچ رہا ہے اگر میں پیر کو پکاروں، اگر میں فقیر کو پکاروں، اگر میں کسی چھلے کو پکاروں، مہربانی کر میری کشتی پار لگا، مہربانی کر میں ڈوب رہا ہوں تو بچا، مہربانی کر کھوٹی اس سب امام پر ہی کھڑی کر۔ حضرت فرماتے ہیں سوچنے سے یہ بات جلدی سمجھ آئے گی، فائدہ تو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، نقصان تو ہے ہی ہے، بندہ مشرک ہو جائے گا، بندہ کیا ہو جائے گا، پتھر امام پر ہی ڈوبتی ہوئی کشتی کو پار لگاتا ہے کہ نہیں لگاتا، کھوٹی قسمت کو کھڑا کرتا ہے یا نہیں کرتا، وہ تو بعد میں سوچیں گے، وہ تو بعد کی بات ہے، سوچنے سے یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ نقصان فوراً ہوگا، بندہ مشرک اور کافر ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا بندہ؟ اقرب الی الفهم مراد ہے، کیا مطلب؟ سوچنے سے یہ بات سمجھ آ جائے گی، فائدہ تو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، نقصان ہے ہی ہے، نقصان ہو۔ جملہ لکھو، پر مولانا حسین علی رحمت اللہ نے غور و فکر سے یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ اگر غیر اللہ کو پکارا فائدہ تو قطعی نہیں ہوتا ہے کہ نہیں، نقصان فوراً ہوگا، بندہ کافر اور مشرک ہو جائے گا۔ دماغ لکھو، اہل عرب کی عادت ہے جس سے نفع کی امید نہ ہو تو بعید سے تعبیر کرتے ہیں، بعید نفع کی امید ہو اسے قریب سے تعبیر کرتے ہیں۔ اسی محاورہ کے مطابق فرمایا، نفع بعید ہے، یعنی نہیں ہے، نفع بعید ہے یعنی نہیں ہے، بات کو ذرا سمجھیں۔ حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ نے کیا فرمایا، یہ حقیقتاً نقصان قریب اور فائدہ دور ہونے والی بات نہیں ہے، بات ہے سمجھنے کی، کس کی، دیکھنا بات کیا ہے، تھوڑا سا اور فکر کرو تو تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ نفع دور ہی دور ہے، پتہ نہیں ہے کہ نہیں، ہے ہی نہیں، نقصان قریب ہے، جب خیر اللہ کی بندہ پکار کرے گا فوراً مشرک اور کافر ہو جائے گا۔ حضرت فرماتے ہیں سوچنے سے یہ بات سمجھ آ سکتی ہے، کس سے، سوچنے سے بات سمجھ آ سکتی ہے، خیر اللہ کو میں پکار رہا ہوں، کام ہونا تو بات کی بات ہے، پتہ نہیں ہوتا ہے نہیں ہوتا، کریں گے نہیں کریں گے، آواز سنیں گے نہیں سنیں گے، ان تک میری بات پہنچے گی نہیں پہنچے گی، میری حاجت کا علم ہوگا نہیں ہوگا، یہ باتیں بات کی ہے، نقصان فوراً ہوگا، بندہ کافر اور مشرک ہو جائے گا۔ دوسرا میں نے انداز کیا، عرب والوں کی عادت ہے جو چیز جس کی امید ہو، جس کی امید اس کو قریب سے تعبیر کرتے ہیں، اور جس کی امید نہ ہو اس کو بعید سے تعبیر کرتے ہیں۔ فرمایا نقصان قریب ہے اور فائدہ دور ہے، نقصان قریب ہے اور فائدہ، جتنا نقصان قریب ہے اتنا فائدہ قریب نہیں ہے، فائدہ دور ہے نقصان قریب ہے، دور کہا تو اشارہ کر دیا فائدہ ہے ہی نہیں، غیر اللہ کی پکار میں فائدہ۔ اِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

گھر کی چھت کی طرف اپنے آپ کو پھانسی دے دے فالین زور گلا گھونٹ دے پھانسی دے دے پھر فالین زور پھر چاہیے کہ دیکھے ہر یوزے بننا کہہ دو کیا لے جاتی ہے اس کی تدبیر یہ جو رسی لٹکا رہا ہے پھانسی دے رہا ہے اپنے آپ کو کیا لے جاتی ہے اس کی تدبیر ما یغیر اس وحی کو جو اس کو غصے میں ڈال رہی ہے جس وحی کی وجہ سے اس کو غصہ ہے اللہ پیغمبر پر وحی کیوں بھیج رہا ہے کیوں اس کی مدد کر رہا ہے یہ طریقہ کر کے اپنے آپ کو پھانسی دے دے تاکہ پتہ چل جائے تو مرتا مر جائے گا لیکن میں مدد کرتا رہوں گا نبی پر وحی بھیجتا رہوں گا غصہ ٹھنڈا کرنا ہے تو اپنے آپ کا گلا گھونٹ دے غصہ اپنا ٹھنڈا کرنا ہے تو گلا گھونٹ مار اپنے آپ کو مولانا آیت کیا سمجھ آئی اس بندے کا خیال ہے کہ اللہ کو اپنے محبوب کی مدد نہیں کرنی چاہیے میں تو کروں گا اب یہ مر رہا ہے نبی کی مدد اللہ کیوں کرتا ہے تو اس کو چاہیے کیا کرے ایک رسی گھر کی چھت کے ساتھ باندھ لے اور اپنے آپ کا کیا کرے گلا گھوم دے مر جائے ہو سکتا ہے کہ مر جائے تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے مرتا مر جا میں نے نبی کی مدد کرنی ہی کرنی ہے ایک بات سمجھ آ گئی دوسری سن لو پھر میں عیب کمانا کرتا ہوں جس بندے کا خیال یہ ہے اللہ کو اپنے نبی کی مدد نہیں کرنی چاہیے اللہ فرماتے ہیں اس کو چاہیے ایک رسی آسمان کے ساتھ باندھ لے کس کے ساتھ پہلے کیا مانا کیا تھا کس کے ساتھ اب کیا مانا کیا کس کے ساتھ آسمان کے ساتھ رسی باندھ لے رسی باندھ کر اوپر چڑھ جائے آنے والی وحی کو ختم کر دے اس کو چاہیے کیا کرے رسی کس کے ساتھ باندھے اوپر چڑھ جائے رسی باندھ کر اوپر چڑھ جائے اور چڑھنے کے بعد جو وحی آ رہی ہے جو اللہ کی مدد آ رہی ہے اس کو جا کر ختم کرائے کرتا ہے تو کر سکتا ہے بندہ نہیں کر سکتا جب تو یہ کام نہیں کر سکتا جلتا کیوں ہے حسد کیوں کرتا ہے سڑنا کیوں ہے میں ملک میں سفر کرتا ہوں ٹرکوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے سڑتا کیوں ہے دعا چکر سڑتا کیوں ہے پھر جا اگر تیری ہمت ہو تو پھر وہی کو بند کر رہا جلتا کیوں ہے وہی کو بند کر رہا تاکہ ذرا غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو مطلب سمجھ آ گئے اچھا اب منع کروں من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ جو بندہ خیال کرتا ہے کہ ہر کس نہیں مدد کرے گا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا اور آخرت میں فل یمدد بسبب من السماء چاہیے کہ لمبی کر لے ایک رسی آسمان کی طرف کس طرف اب نمبر دو کو دیکھو نمبر دو کیا لکھا ہوا ہے او سما اپنے معنی پر ہے لکھا ہوا ہے کہ نہیں اپنے معنی پر ہے آسمان کی طرف ایک رسی لمبی کر لے ثم یقضیها پھر چاہیے کہ آنے والی وحی کو کاٹ دے آنے والی مانا تو سمجھو پہلے ہم نے مانا کیا کیا تھا اپنا گلا گھونٹ دے پھانسی دے دے اب مانا ثم یقضیها آنے والی وحی کو کاٹ دے پیغمبر پر آنے والی وحی بند کر دے جا آسمان پر چڑھ وحی بند کر فل ینظر پھر سوچے ہر جزہ منا کہہ ما یغیر کیا لے جائے گی اس کی تدبیر اس وحی کو جو اس کو غصے میں ڈال رہی ہے اب اس کا غصہ ختم ہوتا ہے کہ نہیں غصہ ختم کرنا ہے تو چڑھ آسمان پر وحی ختم کر آ دو معنی سمجھا گئے ان دو معنوں پر ایک اشکال ہے کیا ہے یہ بتاؤ ہم نے من کا نہ یظن ان ینصرہ ہو ضمیر سے کیا مراد لیا ہے سارے نہیں بولے کیا مراد لیا اب اشکال یہ ہے کہ پیچھے تو نبی پاک کا ذکر ہے نہیں ضمیر نبی پاک کی طرف کیسے جا رہی ہے اشکال کیا ہے باقر پیچھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ضمیر اس طرف کیسے راضی ہوگی اس کا مفسرین نے جواب دیا کہ ضمیر نبی پاک طرف راجے اس لیے ہوگی کہ ہر بندے کے ذہن میں نبی پاک کا تصور ہے، ہر بندے کے ذہن میں نبی پاک ظلم کا تصور، جو مسلمان ایماندار ہے اس کے ذہن میں نبی پاک کا تو خیال اور تصور ہوتا ہی ہوتا ہے۔ یہ حضرت مولانا حسین علی فرماتے ہیں نہیں، حضرت صاحب رحمت اللہ فرماتے ہیں نہیں، انہوں نے اور مطلب بیان کیا، دیکھو اب منع کرو، من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ، جو بندہ خیال کرتا ہے کہ اللہ اس بندے کی مدد نہیں کرے گا، وہ سبیر کس طرف جا رہی ہے، من کی طرف، کس طرف بولو تو، من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ، جو بندہ خیال کرتا ہے کہ ہرگز نہیں مدد کرے گا اس کی اللہ، یعنی میری مدد اللہ نہیں کرے گا، کس کی، اس کا خیال ہے کہ اس کی مدد اللہ نہیں کرتا، میری اللہ تو مدد کرتا نہیں دنیا اور آخرت کے اندر، فالیم نود چاہیے کہ لمبی کرے رسی الی السماء آسمان کی طرف، ثم یقطع پھر کاٹ دے، فالیم نود پس چاہیے کہ سوچے، ہر یدھے بننا قید ہوا یلید، کیا لے جائے گی اس کی تدبیر، ما یلید اس خیال کو جو اسے غصے میں ڈال رہا ہے، اما کا مانا خیال، وہ سوچ جو اس کو غصے میں ڈال رہی ہے۔ اب سمجھو حضرت رحمت اللہ علیہ نے کیا فرمایا، وہ زمین کس طرف جا رہی ہے، اب اشکال ہی نہیں ہے، جب من پیچھے موجود ہے اس طرف جا رہی ہے، دیکھنا خاص بات ہے، بس کسی بات پر غور کرو، آئے دھر رہے۔ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس بندے کا یہ خیال ہے کہ اللہ تو میری سنتا نہیں، سمجھنا اللہ میرے کام کرتا نہیں، اللہ میری دعائیں قبول کرتا نہیں، حوصلہ کر، حوصلہ، سوچ، حضرت فرماتے ہیں اللہ فرما رہے سوچ، سوچ اپنے ذہن کے ساتھ سوچ، تو کہتے اللہ میری دعائیں قبول نہیں کرتا، میں بار بار اللہ سے مانگتا ہوں، یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحمان، اللہ قبول ہی نہیں کرتا، مانگ رہا ہوں اللہ کریم میری حاجت پوری نہیں کرتا، مصیبت دور نہیں کرتا، پر میں حوصلہ حوصلہ، جلد باز نہ بن، سوچ، کیا سوچ، ایک آدمی نے رسی آسمان کے ساتھ لٹکائی ہوئی ہے، ایک آدمی نے رسی آسمان کے ساتھ لٹکائی ہوئی ہے، اب جب رسی لٹکائی ہوئی ہے، رسی کو پکڑا ہوا ہے، امید تو ہے کبھی چڑھ جائے گا اوپر، رسی کو پکڑ کر کبھی، بولو تو صحیح، امید تو ہے کبھی رسی کو پکڑ کر اوپر، یہ بتاؤ جب رسی کاٹ دی اب اوپر چڑھنے کی امید ہے، بولو، اب فرمایا تو جو اللہ سے مانگ رہا ہے، یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، خدا کے بندے مانگ رہا ہے، کبھی تو اللہ دے گا، کبھی تو اللہ، اور جب تو نے مانگنا ہی چھوڑ دیا پھر دینے کا کیا مطلب، یہ سوچ، جو لوگ اللہ کو پکارتے ہیں، جو لوگ اللہ کو پکارتے ہیں اور جو لوگ اللہ کو نہیں پکارتے، دونوں کو سوچ، جو پکارتے ہیں سارے کام ان کے بھی نہیں ہوتے، سارے کام حدیث میں ہے، یا اللہ فوراً دعا قبول کرتا ہے یا دیر سے کرتا ہے، دنیا میں قبول نہ کرے آخرت میں اللہ خزانہ بنا کر رکھ دیتا ہے، سارے کام ان کے بھی نہیں ہوتے، اور جو اللہ کو نہیں پکارتے سارے کام ان کے بھی، اللہ کا بتا، تو نے جب اللہ کو پکارنا شروع کیا ہوا ہے، رسی تو نے لٹکائی ہوئی ہے، کبھی تو اوپر چڑھ جائے گا، کبھی تو تیرا کام ہو جائے گا، مایوس ہو کر اللہ کا دروازہ نہ چھوڑ، اللہ کا دروازہ جب تو نے رسی کو کاٹ دیا ہے، اللہ سے امید ختم کر دی ہے، اب تو انسان ایمان کے تیرے سے بھی نکل گیا، رسی لٹک رہی ہے، کبھی تو تیرا کام ہو جائے گا، اب لکھو۔ ایک میں شاہ صاحب کا حاشیہ لکھوا دیتا ہوں، پھر حاشیہ کو سمجھاتا ہوں، پرانی اردو ہے، دھیان سے لکھنا، یہاں جو حاشیہ لکھا ہوا ہے نا، اس حاشیہ پر اطمینان نہیں ہے، بس یہ حاشیہ لکھ لو، انشاءاللہ بات حل ہے۔ دنیا کی تکلیف میں ذالک انزلنا آیات مبینات، تو سچ مچ کی رسی لٹکانا مراد، خیال کرنا، سوچنا مراد ہے، سوچنا، حضرت صاحب فرماتے ہیں بندہ سوچے، رسی لٹکائی ہوئی ہے، کبھی تو اوپر چڑھ جائے گا، جب رسی کاٹ دی اب کیا امید ہے، بھائی تو اللہ کو پکار رہا ہے, پکارتا رہے گا اللہ کو چھوڑ کر, اللہ کی پکار نہ کر, اللہ کو پکارتا رہے. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ, یہ ہمارا کمال ہے کافر بیان کمال, ہم نے اتارا ہے اس کو, آیتیں ہیں صاف صاف, دلیلیں ہیں تعین حق, حق کو معین کر رہی ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ, مگر بھائی ہم یہ بھی تمہیں پتا ہونا چاہیے, یقین اللہ ہدایت اس کو دیتا ہے جس کو خود چاہتا ہے. نیچے جملہ یعنی ہم نے دو آیات پڑھو تو صحیح, واضح نازل کر دی ہیں, لیکن ہدایت اس کو دیتے ہیں جو انابت کرے. ہدایت کے کتنے درجے ہیں؟ چار, انابت, ہدایت, استقامت, ربط القلب. اگر بندہ توجہ کرے گا صاف دل ہو کر تب ہدایت دے گی. ان الذین آمنوا والذین هادوا والصابرین, تخویف اخروی آخرت کا ڈراوا, ڈر کر مان لو مسئلہ قیامت میں فیصلہ ہونے والا ہے. یقین ہو لو جو ایمان لے آئے پہ محمد آس سلم کے ساتھ. نمبر دو, والذین هادوا, وہ لوگ جو یہودی بن گئے موسی علیہ السلام کو ماننے والے, والصابرین صابی بن گئے ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے, والنصارى عیسائی بن گئے عیسی علیہ السلام کو ماننے والے, والمجوس آگ کی پوجا کرنے والے, والذین اشرکوا وہ لوگ جو مشرک بن گئے. ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ, اچھا یہ جو بن چکے پھر ہوگا کیا؟ یہ خبر آ گئی نا کہ یقین اللہ عملی فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن. کون سا فیصلہ؟ فیصلہ ہوتا ہے دو قسم مولانا, کتنے قسم بولو تو, کتنے قسم؟ دو قسم, ایک علمی فیصلہ تقریروں میں سنانا, دوسرا عملی فیصلہ. علمی فیصلہ اللہ نے دنیا میں کر دیا ہے, مومن کامیاب کافر ناکام, قرآن نازل کر دیا بتا دیا. عملی فیصلہ پریکٹیکل قیامت میں ہوگا, مومن جنت جا رہے ہیں کافر مشرک جہنم جا رہے ہیں, یہ عملی فیصلہ. ان اللہ علی کل شیء قدیر, یقینا اللہ, ان اللہ علی کل شیء شہید, یقینا اللہ ہر چیز کے اوپر نگہبان اور نگران ہے, اس کو پتا ہے میں نے کس کے ساتھ کیا کرنا ہے. الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر, دوسری کی دلیل کیا تو نے غور نہیں کیا؟ الم تر رویت قلبی, تو نے دیکھا نہیں یعنی غور نہیں کیا؟ یقین اللہ یسجد له, کہا مانتی ہے اس کا, بات مانتی ہے اس کا, فرما برداری کرتی ہے اس کی وہ مخلوق. یسجدوں کا کیا معنی کیا؟ فرما برداری کرتی ہے اس کی آتام. عربی سمجھنے والے ابا دور حدیث شریف والے ساتھی, ان کی آدیتان مکمل طور پر فرما بردار ہیں. کون؟ من فی السماوات و من فی الارض, وہ مخلوق جو آسمانوں میں ہے فرشتے, و من فی الارض, وہ مخلوق جو زمین میں ہے ملائکہ و جنات. انسان انسانوں کا ذکر آگے آ رہا ہے, لیکن ملائکہ و جنات انسانوں کا آگے ذکر آ رہا ہے, اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور مخلوقات, وکثیر من الناس, اور بہت سارے انسانوں میں سے. اس کے اوپر ورنہ جملہ لکھنا ہے, کثیر من الناس, صحیح الفطرت لوگ. کون؟ صحیح الفطرت لوگ احکام الہی کے پابند ہیں. بہت سارے لوگ جن کی فطرت صحیح آئے ہیں, صحیح الفطرت لوگ احکام الہی کے پابند ہیں. وکثیر الحق علیہ العذاب, بہت سارے وہ ہیں ثابت ہوگی ان کے اوپر عذاب, ثابت ہوگی پکا ہوگی اس کے اوپر عذاب. باوجہ ان کے آج تشریح نہ ہونے کے اللہ نے شریع آیت نازل کی ہے اس کے تابع نہیں ہو رہے ہیں، عذاب ان کے اوپر ثابت ہو گیا۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ، جس کو اللہ ذلیل کرنا چاہے، جس کو اللہ ذلیل کرے، بوجہ اصل میں توفیق ہے، توفیق چھین لے، جس کو اللہ ذلیل کرے، فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ، نہیں کوئی اس کے لیے عزت دینے والا، اللہ ذلیل کرنا چاہے کوئی عزت دینے والا نہیں۔ اِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، یقین اللہ کرتا ہے بطور حکمت جو خود چاہتا ہے۔ اچھا کیا مطلب؟ خلاصہ پیچھے دیکھو، آسمانوں والے فرشتے، زمین والی مخلوق، سورج، چاند، ستارے، والجبال، پہاڑ، درخت، والدواب اور مخلوقات، صحیح الفطر، سارے کے سارے اللہ کے فرما بردار ہیں، تم فرما بردار کیوں نہیں بن رہے ہو؟ سارے کے سارے اللہ کی بات مان رہے ہیں، تم اللہ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ ان اللہ، جملہ لکھو، جب تمام احکام الہی کے پابند ہیں تو انسان کے لیے ایسا کرنا کیوں ضروری نہیں ہے؟ تو انسان کے لیے ایسا کرنا کیوں ضروری نہیں ہے؟ ہاکان خصمان اختصموا فی ربہم، سارے اللہ کے فرما بردار ہیں، اللہ کی بات ماننے والے ہیں، اللہ حاکم ہے، جو چاہے سو کرے۔ اب حرام حلال کا اختیار بھی اسی کو ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہاکان، یہ دو خصمان، جھگڑا کرنے والے مومن اور کافر، اختصموا فی ربہم، انہوں نے جھگڑا کیا ہے اپنے رب کی توحید میں۔ فالذین کفروا، بس وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا مسئلہ توحید کا، قطعت لہم ثیاب من نار، کاٹے جائیں گے ان کے لیے کپڑے جہنم کی آگ میں سے۔ قیامت میں، یہ کب ہوگا؟ قیامت میں قطعت لہم، کاٹے جائیں گے۔ سرے کی جمانہ ہوتا ہے ویترے ویسن، کیا مانا؟ ویترے ویسن، یو سب کو من فوق رؤوسهم الحمیم، دہلا جائے گا ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی، کس میں دہلا جائے گا؟ فی الفم، منہ کے اندر، یہ اوپر سے منہ کے اندر گرم پانی دہلا جائے گا۔ یو سارو بھی ما فی بطونهم والجلود، گلایا جائے گا پانی، جب منہ میں جائے گا ساری چیزیں گل سڑ جائیں گی، گلایا جائے گا بہی پانی کے ذریعے، معافی بولوں میں جو کچھ پیٹوں میں ہے، جو کچھ پیٹوں میں ہے پانی کے ذریعے گلا دیا جائے گا۔ بل جلود، اور چمڑے بھی جلا دیے جائیں گے۔ بل ہم مقام من حدید، اور ان کو مارنے کے لیے کرد ہوں گے لوہے کے۔ کل مارا دوں، جب ارادہ کریں گے، حرکت ہے طبیعی کے طور پر، طبیعت میں ایک حرکت ہوتی ہے، سکون نہیں ہوتا، نکلے یہاں سے۔ کل مارا دوں، جب ارادہ کریں گے، یخرجوا منہا، کہ نکلے اس میں سے، من غمنا، یعنی پریشانی سے، اس دکھ اور مصیبت اور پریشانی سے نکلنے کا ارادہ کریں گے، ویدو فیہا، لوٹا دیے جائیں گے اس میں۔ زوکو تذریل مجرمین، کیا مطلب؟ سارے نہیں پڑھ رہے، تذلیل مجرمین کا مطلب، مجرموں کو ذلیل کرنے کے لیے کون فرمائے گا؟ ذوقوا، چکھو تم عذاب الحریق، جلانے والا عذاب۔ 18واں پارہ سورۃ المومنون، آیت نمبر 104، تلفح وجوہہم النار، جی 516، تلفح وجوہہم النار، جلا کے رکھ دے گی ان کے چہروں کو جہنم کی آگ، وہم فیہا کالحون، اور وہ جہنم کے اندر بد شکل ہوں گے، جلنے کی وجہ سے شکلیں بھی خراب۔ اعلان ہوگا، الم تکن آیاتی تتلا علیکم، کیا میری آیتیں تمہارے سامنے نہیں پڑھی جاتی تھی؟ فکنتم بہا تکذبون، تم آیتوں کو جھٹلایا کرتے تھے، کا قالوا کیا کہیں گے جہنمی ربنا غلبت علینا شکوتنا، اے ہمارے پروردگار ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی، اصحاب نے بد نصیبہ سے وکنا قوم ضالین، اور تھے ہم قوم گمراہ گمراہ تھے، ربنا اے ہمارا رب اخرجنا منہا، ہمیں نکال تو اس جہنم سے ایک بار ایک دفعہ کاٹ، فہم اتنا اگر ہم لوٹے دوبارہ ہم نے اس کو جھٹلایا، فہم والمون یقینا ہم بڑے ظالم ہوں گے، اس اب معافی دے دے اللہ، قال اللہ فرمائیں گے اخسبو فیہا، پڑے رہو جہنم میں ذلیل ہو کر دھور دھور، پڑے ولا تکلمون میرے ساتھ بات بھی نہ کرو، آسن اللہ منہا، ان اللہ یدخل الذین آمنوا بشارت، پہلے تقریب کا ذکر تھا مقابلے میں بشارت، ماننے والوں کا حال بھی سنتے جاؤ، یقین اللہ داخل کرے گا ایمانداروں کو عقیدے کا بیان، یعنی عمل کی نیکبات میں جا رہی ہوں گی ان کے درختوں کے نیچے محلات کے نیچے نہرے، سورت محمد عید نمبر 15، یو حل فیہا من اساور، پیدائے جائیں گے ان باغات کے اندر کنگن سونے کے و لولوا اور موتی پہنیں گے، و لباسہم فیہا حریر، اور لباس ان کا ان باغات کے اندر ریشم کا ہوگا، و خضوا الی الطیب من القول، ہدایت دیے گئے تھے دنیا میں، خضوا دنیا میں طیب من القول، طرف پاکیزہ بات کے، پاکیزہ بات کی ہدایت دیے گئے تھے، کون سی پاکیزہ بات؟ لا الہ الا اللہ، کیا لکھا ہے؟ جلالین کا حوالہ، پاکیزہ کی بات میں سے، یعنی پاک بات، پاک بات کی طرف ہدایت دیے گئے تھے، کون سی پاک بات؟ لا الہ الا اللہ، وحضو الہ صراط الحمید، ہدایت دیے گئے تھے راستے کی طرف، کس کا راستہ؟ الحمید، حمید ذات کا راستہ، جو تعریفیں کیا ہوا ہے اس ذات کے راستے کی طرف ہدایت دیے گئے تھے، سبحان اللہ، دنیا میں لا الہ الا اللہ کی طرف ہدایت دیے گئے تھے، جنت کے اندر اعلیٰ نعمتیں کو مل رہی ہیں، سورۃ الطور کھولو جی آیت نمبر 28، وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، بڑا لمبا مقام ہے، بس جب احتیاط کرتا ہوں، وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ، ہم ان کی امداد کریں گے میووں کے ساتھ، بلا من گوشت کے ساتھ، کون سا گوشت؟ مما یشتہون، جو وہ چاہیں گے، یا تنازعون فیا قاصا، چینا چپٹی کریں گے جنت کے اندر پیالوں کی، پہلے مجھے دو، پہلے میں پیتا ہوں، میں پہلے مجھے پینے دو، لا لغون فیا، نہیں کوئی بےودا بات ہوگی اس میں، ولا تاثیم، نہ کوئی گناہ کا کام ہوگا، ویطوف علیہم غلمان، چکر لگائیں گے ان کے اوپر لڑکے، لہم جو ان کی خدمت کے لیے ہوں گے، کانہم لؤلؤ مکنون، گویا کہ وہ موتی ہوں گے چھپے ہوئے، موتی جیسے ہوتا ہے ایسے ہوں گے لڑکے، یہ جنت کی الگ مخلوق ہوگی، بات کریں گے یہاں پہنچ کر، اقبال بعضوں بعض، متوجہ ہوں گے بعض ان کے پاس پر، جلدی آپس میں بات کریں گے، یا تسالون، ایک دوسرے سے سوال جواب کریں گے، قالوا آپس میں کہیں گے، انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین، یقیناً سے ہم اس سے پہلے دنیا کے اندر اپنے اہل و عیال میں اللہ سے ڈرنے والے، اللہ سے ڈرا کرتے تھے، فمن اللہ علینا، اللہ نے ہم پریشان کیا، وبقانا عذاب السموم، بچا لیا ہمیں گرمی والے عذاب سے، جہنم کی آگ والی گرمی کے عذاب سے اللہ نے ہمیں بچایا، جنت كنا من قبل ندعوه یقینا ہم دنیا میں سے پہلے دنیا میں ندعو صرف اللہ کو پکارا کرتے تھے کس کو پکارا کرتے تھے لا الہ الا اللہ آ جاؤ ان الذين كفروا تخويف اخروی آخرت کا ڈرابا یقینا جن لوگوں نے کفر کیا مرض عمل سلال خود گمراہ پہلی بیماری خود گمراہ نمبر دو ہم وہ روکتے ہیں دوم اصلاح دوسروں کو گمراہ کرنا سلال زلال خود گمراہ ہونا ازلال دوسروں کو گمراہ کرنا خود بھی مسئلے توحید نہیں مانا اور روکتے ہیں دوسروں کو اللہ کے راستے سے والمسجد الحرام اور مسجد حرام سے روکتے ہیں یہ ذرا نافیوں کے لیے بات لکھی ہوئی ہے بھائی سدون باؤ زیادہ ہے یہ اللہ کی خبر ہے یقینا جن لوگوں نے کفر کیا وہی اللہ کے راستے سے دوسروں کو روک رہے ہیں والمسجد الحرام مسجد حرام سے روک رہے ہیں مراد پورا حرم ہے مراد کیا ہے صرف مسجد مراد نہیں سارا حرم الذی وہ حرم جعلناه للناس سواء جس کو بنایا ہم نے سب لوگوں کے لیے بنایا مانے تم کون ہو روکنے والے مانے ساتھ کیوں رکاوٹ ڈال رہے ہو بنایا ہم نے تمام لوگوں کے لیے برابر ہے اللہ کے خوفی ہے اس میں رہنے والا جو حرم کی اندر رہتا ہے وہ بھی برابر ہے والباہر باہر سے ہونے والا وہ بھی برابر ہے جس طرح حرم میں رہنے والے کو حق ہے عبادت کا باہر سے ہونے والے کو بھی حق ہے تم کون ہو روکنے والے وَمَنْ يُرِيدُ سبحان اللہ بڑی کتابوں والے ساتھیوں کے لیے سوال عاقب عاقب عقوق سے ہیں عاقب کس سے عاقب حقوق سے ہیں جو وہاں رہتا ہے اس کا حق ہے والباد والباد بادیاں سے ہیں جو باہر دیہاتوں سے آئے ہیں اس کا بھی حق ہے وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادٍ جو بندہ ارادہ کرے اس میں بِالْحَادٍ گمراہی کا بِظُلْمٍ بَوَجَ ظُلْمٍ کے بِظُلْمٍ با سببیہ جو بندہ ارادہ کرے حرم شریف کے اندر گمراہی کا بوجہ ظلم کے شرک کی وجہ سے ہم کیا کریں گے نسیقہ بالعذاب الالیم سمرا ہم چکھائیں گے اس کو عذاب دردناک الحاد کا ایک جملہ لکھ لو میورت کی ہے بلحاد الحاد دین کو برباد کرنا شرک کرنا خدا کی صفات مخلوق کو دینا یہاں سے حصہ دوسرا شروع ہو رہا ہے پھر بعد میں ظہر کے بعد ایران سن لو ہوا ظہر کے بعد تکرار ہوگا میں نے تھوڑا سا ایک جگہ جانا ہے کام ہے ضروری ظہر کے بعد تکرار ہوگا سارے ہوا پابندی کریں گے میں نے خفیہ طور پر ساتھیوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے جو نگرانی کریں گے ظہر کی نماز کے بعد تکرار کرنا ہے آپ نے